เรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อส่วนบุคคลค่ะฟังไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะเรื่องนี้ถูกเล่าโดยคุณจำปาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2529ที่บ้านโพนไคอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครคุณจำปาเล่านะคะว่าคืนหนึ่งที่เขานอนหลับแล้วเกิดฝันไปค่ะว่าได้มีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันผิวดำเกรียมหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวการแต่งกายคล้ายกับคนโบราณค่ะเพราะว่าไม่สวมเสื้อนุ่งผ้าแบบจงกระเบนเหน็บเตี่ยวแต่เพียงผืนเดียวเท่านั้นที่ข้อแขนข้อเท้าก็สวมกำไลทองสำริดขนาดใหญ่หูสองข้างก็แขวนไว้ด้วยตุ้มหูขนาดใหญ่เหมือนกันซึ่งดูเป็นสีทองสำริดอีกเช่นกันค่ะชายผู้นั้นได้เข้ามาหาคุณจำปาและบอกว่าตัวเขาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ทรัพย์อยู่ในอาณาเขตแห่งนี้โดยมีลูกน้องปกครองอีกนับร้อยคนที่เขามานี่ต้องการให้คุณจำปาไปขุดเอาสมบัติในที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาได้ฝังไว้มาเป็นพันปีแล้วชายผู้นั้นได้บอกตำแหน่งที่อยู่ของทรัพย์สมบัติให้คุณจำปาได้ทราบอย่างละเอียดค่ะแล้วก่อนจะจากไปชายผู้นั้นยังกำชับอีกนะคะว่าของยังมีอีกมากคราวนี้ให้แค่นี้ก่อนคราวหน้าหากถูกใจจะบอกให้อีกแต่มีข้อแม้ว่าให้ทำงานคนเดียวอย่าเอาคนอื่นไปร่วมด้วยชายผู้นั้นกล่าวจบก็จากไปคุณจำปาหลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมานะคะก็จำความฝันได้อย่างแม่นยำก็เลยนึกอยากจะทดสอบความฝันของตัวเองดูว่าจะเป็นความจริงแท้แค่ไหนก็เลยตัดสินใจไปขุดหาสมบัติในเช้าวันนั้นเลยค่ะทั้งที่ใจเองก็นึกหวาดกลัวอยู่ไม่น้อยการขุดสมบัติของเขาก็เป็นไปได้โดยที่ไม่ได้บอกใครแต่ก็ไม่พ้นสายตาของคนอื่นไปได้เพราะว่าการขุดเขาไปขุดกันตอนกลางวันและที่สำคัญตรงที่ที่เขาขุดนั้นไม่ใช่ที่ดินของเขามันเป็นปลายนาของเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งที่มีที่นาต่อแดนกันกับนาของเขานะคะคุณจำปาเองก็อึกอักไม่รู้จะทำประการใดก็เลยเปิดเผยความจริงจากความฝันให้ทราบทีนี้พอเจ้าของนาได้ฟังก็ตาลุกวาวเลยแล้วค่ะขอเอี่ยวด้วยแค่นั้นยังไม่พอได้มีเจ้าของนาที่อยู่ใกล้ๆกันอีก2รายได้เดินเข้ามาประสบเหตุด้วยเมื่อทราบความก็ขอร่วมวงไพบูลย์อีกก็เลยกลายเป็น4แรงแข่งขันทีนี้เมื่อทำการขุดลงไปประมาณเมตรเศษๆค่ะก็เจอสมบัตินั้นตรงตามความฝันทุกอย่างของที่พบนั้นประกอบไปด้วยคล้องทองใบใหญ่เท่ากระด้งฝัดข้าว2ใบเลยนะโดยหันด้านในประกบกันเอาไว้แล้วก็ภายในที่ประกบกันอยู่นั้นก็ได้มีฉาบแล้วก็ฉิ่งอีกอย่างละ2คู่ซ้อนอยู่ของทั้งหมดล้วนทำขึ้นจากทองสำริดนะคะแล้วทีนี้เมื่อได้ของมาแล้วคุณจำปาก็ได้แบ่งของนั้นตามสัดส่วนกันไปโดยคุณจำปาเอามากกว่าเพื่อนหน่อยนึงในฐานะที่เป็นผู้ที่ฝันเห็นสมบัติแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปคุณจำปาได้เอาของเหล่านั้นไปเก็บอย่างซ่อนเร้นมิดชิดทีนี้พอตกตอนกลางคืนค่ะก็ฝันเห็นชายโบราณมาพบกันอีกแต่ว่าการมาของผู้ชายคนนั้นคราวนี้น่ากลัวกว่าเดิมเพราะว่าชายคนนั้นถือหอกเล่มใหญ่ติดมือมาด้วยและการมาก็ใช่ว่าจะมาคนเดียวทีนี้มีลูกน้องมาห้อมล้อมอีกมากมายนับ10ลักษณะของลูกน้องแต่ละคนนั้นนะคะก็ตัวย่อมกว่าลูกพี่หน่อยนึงแต่ว่าการแต่งกายคือเหมือนกันหมดในมือของแต่ละคนก็ถือหอกอยู่ครบการเคลื่อนไหวของแต่ละคนนั้นมีลีลาว่องไวไม่ผิดกันกับลิงค่ะเมื่อคนเหล่านั้นมาถึงก็กระจายรายล้อมคุณจำปาเอาไว้ทันทีทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องต่างเพ่งมองคุณจำปาเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อแล้วก็กล่าวว่ากูจะฆ่ามึงทำผิดเอาคนอื่นไปขุดด้วยชายคนนั้นคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะคะเอาหอกจี้คอคุณจำปาขู่ตะคอกเสียงดังลั่นพอพูดขาดคำก็เปลี่ยนเป็นเอาหอกปักถึกไว้กับดินแล้วก็เข้ารวบคอคุณจำปากระชากมาอย่างแรงทำเอาคุณจำปาตัวลอยขึ้นมาเลยบอกมึงอ่ะผิดสัญญามึงต้องตายมันพูดสำทับไม่ขาดปากพร้อมกับเค้นคอคุณจำปาเพิ่มความหนักหน่วงลงไปทุกขณะเมื่อลูกพี่บีบคอฝ่ายลูกน้องทั้งหลายนี่ก็เต้นเข้าเต้นออกทำท่าเหมือนกับจะเข้ามาช่วยลูกพี่เค้นคอเพื่อให้ตายไปไวคุณจำปาดิ้นเร่าละหายใจไม่ออกแต่กระนั้นเขาก็ตะเบงร้องเสียงหลงเพื่อบอกให้ชายคนนั้นทราบว่าเขาไม่ได้บอกใครแต่คนพวกนั้นเห็นเองก็เลยมาขอขุดด้วยเพราะว่ามันเป็นกลางวันเขาก็เลยขัดไม่ไ แต่ว่าชายคนที่มาเข้าฝันที่เป็นหัวหน้าเนี่ยไม่ยอมรับฟังเหตุผลก็ยังคงบีบเค้นฟัดเหวี่ยงต่อไปทีนี้คุณจำปาก็ดิ้นสุดฤทธิ์พร้อมกับตะเบงเสียงร้องลั่นเพื่อให้คนช่วยจนเสียงร้องในขณะหลับฝันของเขาเนี่ยดังสะท้อนออกมาเป็นละเมอลั่นบ้านภรรยาของเขาค่ะซึ่งนอนอยู่ข้างๆได้ยินแล้วก็สะดุ้งตื่นก็เลยต้องมาปลุกให้คุณจำปานี่ตื่นเมื่อตื่นขึ้นกลางดึกเขาก็รีบลุกขึ้นจุดธูปจุดเทียนบอกกล่าวพร้อมกับสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นอนต่อแต่ทีนี้เนี่ยพอนอนไปคุณจำปาก็ฝันเห็นผู้ชายคนนั้นพร้อมกับลูกน้องกลับมาอีกแล้วก็ทำในลักษณะเดิมคุณจำปาละเมอถูกภรรยาปลุกให้ตื่นอีกเป็นครั้งที่สองพอตื่นก็สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกับบอกกล่าวขอขมาลาโทษต่อชายผู้นั้นอีกแล้วก็นอนต่อแต่พอหลับเข้าสู่ภวังค์ก็ฝันในลักษณะเดิมจนละเมอร้องลั่นถูกภรรยาให้ปลุกให้ตื่นเนี่ยนะเป็นครั้งที่สามคุณจำปาก็ไม่อยากจะฝันซ้ำซากเป็นครั้งที่4เขาก็เลยไม่ยอมหลับยอมนอนค่ะแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออยู่จนสว่างทีนี้พอสว่างคุณจำปาก็พาลูกแล้วก็ภรรยาไปทำบุญตักบาตรที่วัดกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ชายผู้นั้นพร้อมกับบริวารแล้วก็รดน้ำมนต์ให้กับตัวเองแล้วก็ลูกแล้วก็ภรรยาจากคืนนั้นนะคะเขาก็ไม่ฝันเห็นผู้ชายคนนั้นอีกเลยทีนี้คุณจำปาเล่าว่านอกจากเขาแล้วเมื่อหลายปีก่อนก็เคยมีชาวบ้านเดียวกันนี่แหละขุดได้ไหเงินไหทองจนจำนวนมากเลยจากความฝันเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ในบริเวณไม่ไกลจากตรงที่เขาขุดไว้สักเท่าไหร่นักนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับคุณจำปาชาวบ้านที่หมู่บ้านโพนไข่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2529ค่ะพูดถึงเรื่องของขุมทรัพย์โบราณนะคะทีนี้บีเองก็มีเรื่องของอาถรรพ์ขุมทรัพย์สมเด็จพระนเรศวรที่วัดป่าแก้วโดยเรื่องนี้มีหลักฐานแล้วก็ถูกเล่าขานกันมานานแล้วซึ่งเป็นเรื่องจริงจากคำบอกเล่าของพระธุดงค์หลายรูปที่เล่าตรงกันเกี่ยวกับขุมทรัพย์โบราณมูลค่ามหาศาลที่อยู่ภายในวัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้ตามประวัติได้กล่าวไว้นะคะว่าเดิมเป็นวัดราชเรียกกันว่าวัดป่าตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัดสำคัญประจำนครอโยธยาเดิมคือวัดพนัญเชิงวัดมเหยงวัดกุดีดาวแล้วก็วัดอโยธยาค่ะครั้งถึงแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองก็ได้ทรงให้ขุดศพเจ้าแก้วเจ้งไทยเชื้อพระวงศ์ที่เป็นอหิวาตกโรคตายขึ้นพระราชทานเพลิงที่วัดนี้แล้วก็ส่งซ่อมแซมบูรณะเจดีย์วิหารก่อนจะทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงแล้วก็พระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระยาไทยให้เป็นที่พำนักของพระนพรัตน์ซึ่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายอรัญญาวาสีแล้วก็ด้วยอาณาเขตของวัดที่กว้างใหญ่ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนล่วงมาถึงปีพุทธศักราช1991ถึง2031ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระสงฆ์ไทยคณะหนึ่งค่ะก็นำกันออกไปอุปสมบทแปลงเป็นสิงหนีนิกายแล้วก็ศึกษาพระพุทธศาสนาณสำนักพระนพรัตน์พระมหาเถระในลังกาทวีปสำเร็จแล้วก็กลับมาตั้งคณะป่าแก้วที่วัดเจ้าพญาไทยจึงนิยมเรียกชื่อกันว่าวัดเจ้าพญาไทยคณะป่าแก้วภายหลังเรียกเหลือสั้นลงเพียงแค่ว่าวัดป่าแก้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลในปัจจุบันค่ะวัดโบราณเก่าแก่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายๆวัดเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เซียนพระแล้วก็นักเล่นของเก่าแก่ว่าจะต้องมีสมบัติมีค่ามหาศาลฝังไว้ใต้ดินแล้วก็แน่นอนนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยจะต้องมีพูดหรือที่เรารู้จักกันว่าปู่โสมคอยเฝ้าอยู่คนที่เชื่อและขยาดในอิทธิฤทธิ์มักจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งแต่ว่ากับคนกลุ่มที่ชอบลักลอบเข้าไปขุดพวกนี้เนี่ยจะมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาค่ะก็เพราะว่ากิเลสแล้วก็ความละโมบที่มีอยู่ทำให้ตามืดบอดมองไม่เห็นหายนะแล้วก็ความตายจากคำสาปแช่งที่กำลังจะมาถึงวัดป่าแก้วหรือว่าวัดใหญ่ชัยมงคลในอดีตมักจะมีพระธุดงค์แวะเวียนมาปักกลดแสวงหาความวิเวกอยู่เป็นประจำสมัยนี้นะคะเล่ากันว่าบริเวณวัดมีแต่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเช่นงูเหลือมงูจงอางเป็นสถานที่อันตรายเปลี่ยวแล้วก็ยังลือกันค่ะว่าผีดุจนชาวบ้านไม่กล้าย่างกรายเข้าไ แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีพระภิกษุนะคะพระภิกษุรูปหนึ่งค่ะใช้สถานที่นี้เป็นที่ปักกลดท่านก็คือหลวงปู่สีโหซึ่งเป็นพระป่ากรรมฐานแล้วก็เป็นศิษย์ใกล้ชิดกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระปรมาจารย์กรรมฐานแห่งภาคอีสานหลวงปู่สีโหท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่ฟั่นอาจาโรหลวงปู่ขาวอนัลโยแล้วก็หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัยแต่ว่าไม่ชอบอยู่วัดเพราะท่านเองก็รักที่จะอยู่ตามป่าท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในทางวิปัสสนากรรมฐานจนได้รับการยกย่องนะคะว่ามีเมตตาแล้วก็พลังจิตแก่กล้ามีอำนาจแห่งอิทธิฤทธิ์และอภิญญาหลวงปู่สีโหท่านเคยมาปักกลดอยู่ในวัดป่าแก้วใกล้กับพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างเฉลิมฉลองพระเกียรติภายหลังที่มีชัยแก่พม่าแล้วขณะที่ท่านพำนักอยู่ก็ได้มีคนกลุ่มใหญ่พากันเข้ามาภายในวัดมองดูลักษณะคล้ายกันกับพวกโจรละค่ะคนเหล่านี้มาขอร้องให้หลวงปู่ถอนกลดย้ายไปจากที่นั่นหลวงปู่ก็ถามว่าเหตุใดถึงมาไล่ท่านคนพวกนั้นตอบตามตรงว่าพวกเขาจะมาขุดทรัพย์ตามลายแทงแต่ไม่อยากให้หลวงปู่ร่วมรับรู้ด้วยและยังได้เล่าต่อไปว่าภายในเขตกรุงศรีอยุธยานี้มีลายแทงโบราณบอกที่ซ่อนสมบัติไว้มากมายถึง713แห่งพวกเขาเองก็ขุดพบมาแล้ว5แห่งและตามลายแทงยังบอกได้นะคะว่าบริเวณรอบพระเจดีย์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรสร้างนี้เนี่ยมีขุมทรัพย์อยู่ถึง27ขุมแล้วก็มีข้าวของเงินทองมีเพชรนิลจินดาอยู่มากมายจากนั้นกลุ่มชายชะกันค่ะก็ได้เอาสมุดข่อยซึ่งเขียนด้วยอักษรไทยโบราณมีรูปแสดงที่ตั้งขุมทรัพย์ไว้ใต้ดินในบริเวณรอบๆพระเจดีย์ให้หลวงปู่ดูจากนั้นในสมุดข่อยเนี่ยก็ยังมีแผนที่แสดงขุมทรัพย์ต่างๆทั่วกรุงศรีอยุธยาอีกมากมายนับไม่ถ้วนแต่ที่น่ากลัวค่ะก็คือภายในสมุดข่อยเล่มนั้นมีอยู่หน้าหนึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้ซีดๆปรากฏว่าเป็นคำสาปแช่งเอาไว้ด้วยโดยที่ไม่รู้ว่ากลุ่มโจรพวกนี้เนี่ยจะรู้หรือว่าจะเห็นหรือไม่เรื่องขุมทรัพย์รายรอบพระเจดีย์นี่เป็นเรื่องที่คนโบราณเชื่อไว้นะคะว่ามีจริงซึ่งหัวหน้าแม่ชีท่านหนึ่งที่วัดใหญ่ชัยมงคลเคยเล่าให้ฟังในสมัยที่ท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ที่วัดนี้ใหม่ๆนอกจากจะได้เห็นดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรแล้วท่านเองก็ยังเคยเห็นทองลุกค่ะซึ่งเป็นไฟพะเนียงพุ่งขึ้นไปบนฟ้าตรงบริเวณหน้าพระเจดีย์องค์นี้คนโบราณบอกไว้ว่าถ้าเห็นลักษณะนี้แสดงว่าใต้ดินบริเวณนั้นต้องมีสมบัติฝังอยู่แน่นอนสำหรับที่มาของขุมทรัพย์เหล่านี้ตามลายแทงโบราณได้บอกไว้ว่าเป็นมหาสมบัติอันล้ำค่าของอดีตพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงขุดพบแล้วก็นำมาฝังไว้ตามคำแนะนำของสมเด็จพระนพรัตน์ป่าแก้วผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยแก้อาถรรพ์ดวงเมืองที่ตกต่ำร่วงโรยมานานให้รุ่งเรืองขึ้นในยุคสมัยของพระองค์การขุดสมบัติของกลุ่มโจรในวันนั้นนะคะเล่ากันว่ามีการนำอาจารย์ทางไสยศาสตร์มาทำพิธีด้วยก็มีการเสกไข่เสี่ยงทายและก็พบว่าไข่เนี่ยเป็นสีต่างๆเช่นสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีดำซึ่งก็บอกให้รู้นะคะว่ามีขุมทรัพย์ประเภททองคำเพชรนิลจินดาและก็เงินตราโบราณอยู่มากมายทำให้พวกโจรเนี่ยก็ดีใจกันมากและก็ช่วยกันทำการขุดเมื่อขุดลงไปประมาณ7ฟุตก็พบโครงกระดูก4โครงนอนเอาหัวชนกันหันเท้าชี้ไป4ทิศและพอขุดลงไปอีกนะคะจอบเนี่ยก็ไปกระทบกันกับหลังคาอุโมงค์เก็บสมบัติก็เลยพยายามช่วยกันแซะปากอุโมงค์ให้กว้างขึ้นแต่ว่าเป็นที่น่าประหลาดใจค่ะภายในอุโมงค์มีกระแสลมแรงมากพัดออกมาตลอดเวลาคล้ายกับมีพัดลมขนาดใหญ่อยู่ข้างในอาจารย์ทางไสยเวทที่ร่วมทีมก็เลยทดลองเอาด้ามเสียมแหย่ลงไปดูปรากฏว่าเสียมถูกกระแสลมตีเศษเหล็กกระจายทำให้แน่ใจแล้วค่ะว่าภายในหลุมนี้มีหุ่นพยนต์หรือที่เรียกว่าจักรพยนต์ที่คนโบราณผูกไว้สำหรับป้องกันขุมทรัพย์หุ่นพยนต์หรือจักรพยนต์ทำด้วยเหล็กกล้าเนื้อดีค่ะแล้วก็คมกริบเคลื่อนไหวด้วยกลไกที่ผลักดันจากแสงแล้วก็อากาศที่อัดลงไปนอกจากนี้ก็ยังมีการปลูกเสกลงอาถรรพ์ด้วยเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้มีวิญญาณสิงสถิตอยู่หากจะทำลายก็ต้องแก้ด้วยเวทมนต์แต่สำหรับกลุ่มโจรเหล่านี้แม้จะมีอาจารย์ทางไสยศาสตร์มาคอยแก้อาถรรพ์อยู่ด้วยก็ยังคงทำได้ยาก พราะว่าขณะกำลังทำพิธีล้างอาถรรพ์หุ่นพยนต์นั้นอุโมงค์ขุมทรัพย์ก็ได้เลื่อนออกไปเสียงดังครืดใหญ่เป็นที่น่าอัศจรรย์หนำซ้ำยังมีดินถล่มลงมาถมปากอุโมงค์จนเต็มไปหมดเป็นการปิดไม่ให้คนเหล่านั้นได้ล่วงล้ำเข้าไปอีกแต่ถึงจะเจออภินิหารซึ่งหน้าเช่นนี้ค่ะกลุ่มโจรก็ยังคงไม่ย่อท้อตั้งใจว่าจะเริ่มขุดใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่นี้ตกดึกคืนนั้นพวกโจรกลับกันหมดแล้วปรากฏว่ามีร่างใหญ่โตของคน4คนซึ่งไม่มีหัวมายืนอยู่หน้ากลดหลวงปู่สีโหทั้งหมดเนี่ยคือพูดหรือว่าปู่สมเฝ้าทรัพย์ที่คอยเฝ้ามหาสมบัติให้กับสมเด็จพระนเรศวรมาแจ้งให้หลวงปู่ทราบนะคะว่ากลุ่มโจรเหล่านี้มาขุดพระราชทรัพย์อันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ที่ทรงสาปแช่งไว้แล้วยังทำพิธีไสยศาสตร์ทำลายข่ายอาถรรพ์ที่พระครูปุโรหิตโบราณคณาจารย์ทำไว้ให้เสื่อมอีกเท่ากับเป็นการทำลายดวงชะตาของบ้านเมืองพวกตนจะมาเอาชีวิตไปให้หมดแต่ติดขัดว่ามีหลวงปู่อยู่ด้วยจึงมาแจ้งให้ทราบแต่หลวงปู่สีโหซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีจิตเมตตาท่านก็เลยขอบิณฑบาตชีวิตคนเหล่านั้นขอแค่ดัดนิสัยให้เข็ดหลาบก็พอทำให้วิญญาณทั้งสี่นั้นนิ่งอึ้งและก็บอกว่าต้องให้หลวงปู่ลองพูดกับพญายมบาลเองพวกเขาไม่มีอำนาจอะไรเพียงแต่ทำตามหน้าที่เท่านั้นพูดเสร็จทั้งสี่เนี่ยก็เดินหายเข้าไปในองค์พระใจดีหลวงปู่สีโหก็เลยเข้าฌานติดต่อกับพญายมบาลค่ะเมื่อยมบาลเปิดบัญชีดูจึงรู้ว่าพวกขุดลักพระราชทรัพย์เหล่านี้ดวงยังไม่ถึงคาดในตอนนี้แต่กรรมหนักกำลังจะตามล่าในไม่ช้าแต่ถึงอย่างไรพวกนี้ก็ควรจะได้รับผลจากคำสาปแช่งบ้างจะได้หลาบจำก็เป็นอันว่าท่านพญายมบาลตกลงว่าจะไว้ชีวิตพวกโจรทีนี้ครั้นรุ่งเช้าหลวงปู่สีโหตื่นขึ้นจะไปส่งน้ำเพื่อออกบิณฑบาตก็ได้เห็นกลุ่มโจรพวกนี้แหละค่ะกำลังนอนดิ้นทุรนทุรายเอามือกุมท้องบิดไปบิดมาด้วยความเจ็บปวดขอให้หลวงปู่ช่วยขณะเดียวกันนั้นนะคะบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ก็เกิดเสียงดังครืนทำให้ทุกคนเนี่ยหันไปดูเพราะคิดว่าพระเจดีย์จะถล่มแต่แล้วก็พากันตกตะลึงค่ะเมื่อเห็นชายผู้หนึ่งเดินลงมาจากพระเจดีย์พร้อมด้วยผีหัวขาดร่างใหญ่โตแล้วก็พากันเดินหายไปทางกำแพงแก้วด้านทิศใต้พวกโจรนั้นได้ร้องอุทานด้วยความตกใจหลวงปู่ก็เลยบอกว่าพวกเขาคือปู่สมเฝ้าทรัพย์ที่จะมาเอาชีวิตพวกเจ้าพอได้ยินหลวงปู่พูดเช่นนี้พวกโจรทั้งหมดก็เกิดความกลัวหูตาเหลือกลานจนเกิดอาการปวดท้องกำเริบทำให้หมดสติไปตามๆกันทีนี้เมื่อหลวงพ่อเห็นแบบนั้นแล้วก็เกิดความสังเวชหดหู่ใจที่โจรเหล่านี้ถูกลงโทษเช้าวันนั้นท่านก็เลยจาริกออกจากอโยธยาไปปล่อยให้โจรเหล่านั้นนอนสลบสไลเฝ้าขุมทรัพย์ภายในวัดป่าแก้วไปตามยถากรรมสำหรับเรื่องของปู่สมเฝ้าทรัพย์นั้นคนไทยบางส่วนก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงบางส่วนก็คิดว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นถึงจะจริงหรือไม่จริงนั้นหากใครไม่เชื่อก็ไม่ควรจะคิดลบหลู่ลองของหรือใครที่อยากจะพิสูจน์ก็สามารถแวะไปพิสูจน์ได้นะคะที่วัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยาเพราะมีสมบัติมีค่ามหาศาลครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรณปัจจุบันก็ยังคงฝังอยู่ใต้ดินรอบองค์พระเจดีย์นั่นเองซึ่งคงต้องรอผู้มีบุญมีวาสนาขุดขึ้นมาใช้เป็นพระราชทรัพย์บำรุงแผ่นดินและก็พระพุทธศาสนาในยุคต่อๆไปทางที่ดีอย่ากระทำการใดๆที่เป็นการล่วงเกินหรือว่าล่วงละเมิดบรรพบุรุษเลยจะดีกว่านะคะสำหรับเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องของการระลึกชาติของพระอาจารย์สีทัศน์เขียนโดยพระอริยะคุณาทานแห่งวัดป่าเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเมื่อปีพุทธศักราช2479ข้าพเจ้าคือพระอริยะคุณาทานมีโอกาสติดตามเจ้าคณะมณฑลอุดรไปตรวจการคณะทางริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตจังหวัดหนองคายไปถึงบ้านโพนแพงอำเภอโพนพิสัยพักแรมกันที่วัดโพนเงินตรงข้ามกับพระพุทธบาทโพนสันในเขตประเทศลาวครั้งนั้นพระอาจารย์สีทัศน์กำลังก่อสร้างอุโมงค์คร่อมพระพุทธบาทอยู่ที่นั่นวันรุ่งเช้าเจ้าคณะมณฑลข้ามฟากก็คือข้ามแม่น้ำโขงไปข้าพเจ้าขอโอกาสสนทนากับพระอาจารย์สีทัศน์ข้าพเจ้าเพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกในครั้งนั้นแต่ก็สนิทสนมกันง่ายดายคล้ายกับได้รู้จักและก็คุ้นเคยกันมานานแล้วเรื่องสำคัญที่สนทนากันในวันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระลึกชาติของพระอาจารย์สีทัศน์ท่านได้กล่าวว่า ท่านได้ฌานและอภิญญาโลกีมีความรู้ระลึกชาติในอดีตอนาคตของท่านได้ตลอดถึงคนอื่นที่เกี่ยวข้องกันท่านเล่าว่าข้าพเจ้ากับท่านเคยเป็นพ่อลูกปลูกโพมาด้วยกันแต่ว่าต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตนกรรมได้ไปซัดคนละทางคนละทิศที่ไกลกันออกไปทั้งวยายุการก็ห่างกันด้วยดังนั้นบุญก็ยังคงบันดาลให้มาประสบพบผ่านกันได้การพบกันครั้งนี้เป็นทั้งครั้งแรกแล้วก็เป็นทั้งครั้งสุดท้ายเพราะว่าท่านอายุ71ปีแล้วก็เลยถือโอกาสขอโอกาสบอกเล่า90เรื่องเกี่ยวข้องกันไว้กับขอฝากให้เลี้ยงดูท่านในเมื่อเกิดชาติหน้านั้นด้วยพระอาจารย์ศรีทัตท่านเล่าว่าท่านเป็นนิยตโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรแล้วจากเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกนโน้นแล้วก็เป็นชนิดสัทธาธิกมีกำหนดสร้างบารมี16อสงไขยกับจึงสำเร็จโพธิญาณท่านกล่าวว่าในอดีตชาตินานมาแล้วท่านเคยเป็นลูกของข้าพเจ้าและในชาติหน้าในลำดับต่อไปนี้แม้จะไม่ได้เป็นลูกเกิดแต่ในอกของข้าพเจ้าแต่ขอเป็นลูกบุญธรรมขอให้ข้าพเจ้าเลี้ยงลูกปลูกโพอีกครั้งข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็เอะใจและท่านกล่าวต่อไปว่าในสมัยกึ่งพุทธกาลนั้นพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ข้าพเจ้าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในสมัยนั้นข้าพเจ้าจะไม่ได้ทันเห็นแต่ก็ไม่เป็นไรในสมัยนั้นได้เกิดมาใหม่เป็นลูกบุญธรรมของข้าพเจ้าท่านย้ำคำนี้หลายครั้งเพื่อให้กระชับใจข้าพเจ้าแล้วท่านกล่าวการเกิดใหม่ในอนาคตของท่านไว้ดังนี้ท่านเกิดในชาติหน้าในท้องคนไม่มีสกุลพ่อผู้ให้กำเนิดไม่ปรากฏแก่คนทั้งหลายแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นคนพลัดถิ่นเขาจะไปคลอดบุตรในถิ่นที่ไม่มีคนรู้จักในบ้านชื่อว่าบ้านสงเปลือยตำบลพันคอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีแล้วมารดาก็จะละทิ้งบุตรหนีไปมีทุกขตะผัวเมียคู่หนึ่งรับไปเลี้ยงไว้ในระยะแรกเพราะว่าฐานะของท่านเป็นคนยากจนเลี้ยงอยู่ประมาณ3เดือนไม่สามารถเลี้ยงต่อไปได้ท่านว่าทั้งนี้ก็เพราะว่าเวรกรรมของท่านที่เอาลูกนกให้พลัดพรากจากแม่ของมันในอดีตชาติต่อจากนั้นจะมีผู้หญิงใจบุญคนหนึ่งเป็นหญิงไม้ไม่มีบุตรซึ่งเคยเป็นมารดาในชาติก่อนมารับไปเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมผู้หญิงคนนั้นชื่อสายบัวอยู่ในหมู่บ้านสงเปลือยนั่นเองเคยเป็นภริยาหลวงวรวุฒิมนตรีนายอำเภอเมื่อเกิดในชาติหน้านั้นจะได้รูปส่วนสมทรงความยาวของวากับลำตัวจะเท่ากันหลังมือหลังเท้านูนผิวขาวเหลืองสะอาดเกลี้ยงเกลาปราศจากฝ่ายฝ้าด้วยอำนาจบุญที่ปฏิสังขรณ์ตบแต่งแล้วก็ก่ออุโมงค์คร่อมพระพุทธบาทแต่ว่าใบหน้านั้นหักนิดหน่อยเพราะความใจน้อยโกรธง่ายทำหน้าเงาหน้างอและจะมีเสียงแหบพร่าคือเสียงกะกะเพราะด้วยการกล่าวผุดสวาจาจะมีนามว่าถวันแต่คนมักจะเรียกกันเล่นๆว่าบุญติดแต่เมื่อได้มาอยู่กับข้าพเจ้าแล้วจะเรียกกันว่าเชียงโมงเมื่อสนทนากันไปสักระยะหนึ่งท่านเห็นว่าข้าพเจ้าไม่ปลงใจเชื่อสนิทท่านจึงขออนุญาตจากข้าพเจ้าจะเล่าประวัติของข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันที่ล่วงมาแล้วให้ฟังเพื่อเป็นพยานยืนยันความรู้ที่ท่านระลึกชาติได้ข้าพเจ้าก็อนุญาตท่านได้เล่าประวัติความเป็นมาของข้าพเจ้าที่ล่วงมาแล้วถูกต้องตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอย่างกับตาเห็นข้าพเจ้าได้ใคร่ครวญหาเหตุผลว่าท่านรู้ได้อย่างไรในเวลานั้นข้าพเจ้าอายุ29ปีเข้าใจว่าท่านมีญาณชนิดหนึ่งรู้ได้จริงจึงต้องตกลงปลงใจเชื่ออย่างสนิทและรับปากรับคำว่าจะรับเลี้ยงท่านในเมื่อท่านเกิดใหม่ในชาติหน้าจากวันนั้นพบพระอาจารย์ศรีทัตมาก็ประมาณ3ปีเศษคือในราวปีพุทธศักราช2481หรือต้นปี2482จำไม่แน่ข้าพเจ้าได้รู้จักกับคุณนายสายบัวอินทรกำแหงซึ่งเป็นภรรยาของหลวงวรวุฒิมนตรีภูมิลำเนาตรงกับที่พระอาจารย์ศรีทัตบอกข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่องที่กล่าวมาแล้วให้คุณนายสายบัวฟังและสั่งไว้ว่าถ้าคุณนายได้เด็กชายตามที่กล่าวมาแล้วเอามาเลี้ยงไว้ก็ขอให้ส่งข่าวด้วยจากวันที่พบคุณนายสายบัวมาแล้วก็ประมาณ15ปีข้าพเจ้าทราบว่าคุณนายสายบัวได้เด็กชายมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแล้วจึงหาโอกาสไปพบคุณนายก็นำเด็กคนนั้นมาให้ข้าพเจ้าดูที่วัดในหมู่บ้านนั้นเวลานั้นเด็กคนนี้มีอายุได้3ขวบเกิดในปีพุทธศักราช2493ข้าพเจ้าได้สอบถามเหตุการณ์เมื่อแรกเกิดและที่ได้มาคุณนายสายบัวเล่าว่ามีหญิงคนหนึ่งพลัดถิ่นมาที่บ้านสงเปลือยไม่มีใครรู้จัก พอมาถึงในคืนนั้นก็ปวดท้องคลอดชาวบ้านก็ได้ช่วยกันพอรุ่งเช้าชาวบ้านต้มน้ำร้อนจะให้เขาอาบพอน้ำเดือดเขาตักมาจะลวกบุตรให้ตายชาวบ้านป้องกันไว้ทันแล้วก็ได้นำเอาเด็กเนี่ยไปซ่อนจากแม่เขาไว้ก็เลยหนีเตลิดเปิดเปิงไปในวันนั้นมีผัวเมียคู่หนึ่งรับไปเลี้ยงไว้3เดือนเลี้ยงไม่ไหวเพราะความยากจนก็เลยนำมามอบแก่คุณนายสายบัวคุณนายสายบัวเล่าต่อไปว่าก่อนที่เขาจะนำเด็กมาให้ในคืนนั้นฝันว่ามีแก้ว9สีมีรัศมีรุ่งเรืองมาประดิษฐานอยู่ที่ชานเรือนก็รู้สึกดีใจก็เลยไปรับเอามาไว้พอรุ่งเช้าก็เลยได้รับเด็กคนนี้ต่อมาได้ขานนามว่าถวันแต่เรียกกันเล่นๆว่าบุญติดตามที่คุณนายสายบัวเล่าให้ข้าพเจ้าฟังตรงนี้ก็ตรงกันกับที่พระอาจารย์สีทัศน์พูดไว้กับข้าพเจ้าตลอดจนลักษณะของเด็กด้วยทุกประการข้าพเจ้าจึงพูดกับคุณนายสายบัวว่าจะขอรับเอาไปเป็นบุตรบุญธรรมแต่ยังเล็กอยู่เกรงเด็กจะลำบากขอให้คุณนายเลี้ยงไปก่อนจนกว่าจะมีวัยอันสมควรในปีพุทธศักราช2496ออกพรรษามาแล้วข้าพเจ้าไปบ้านสงเปลืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็พักอยู่ที่วัดคุณนายสายบัวพาเด็กชายคนนี้มาต้อนรับข้าพเจ้าอยากจะพิสูจน์ให้แน่อีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอาจารย์สีทัศน์แน่หรือไม่จึงถามเขาว่าเมื่อก่อนนั้นตัวชื่อสีทัศน์หรือไม่เขาตอบทันทีว่าใช่แล้วข้าพเจ้าก็ยุติไว้เพียงนั้นไม่เล่าเรื่องอาจารย์สีทัศน์ให้เขาได้ยินเพราะเพื่อจะสังเกตความเป็นไปเมื่อคุณนายสายบัวพากลับบ้านแล้วคุณนายสายบัวกลับมาเล่าให้อาตมาฟังว่าเด็กคนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านได้เล่าเรื่องราวครั้งเป็นอาจารย์สีทัศน์ในชาติก่อนให้คุณนายสายบัวฟังแต่ทว่าไม่ติดต่อกันเล่าเฉพาะส่วนสำคัญของชีวิตเป็นท่อนๆเป็นตอนพอรู้ได้ว่าเขาระลึกชาติได้เมื่อปีพุทธศักราช2497กลางปีคุณนายสายบัวนำเด็กชายคนนี้มาให้ข้าพเจ้าที่วัดป่าเขาสวนกวางข้าพเจ้าเอารูปถ่ายของพระอาจารย์สีทัศน์ให้ดูแล้วถามว่านี่รูปของใครเขาตอบว่ารูปของเขาในตอนปลายปีตั้งแต่พระอาจารย์สีทัศน์มรณภาพจนถึงเด็กชายคนนี้เกิดประมาณ10ปีกว่าๆและตอนที่ท่านทำนายนั้นพระอาจารย์สีทัศน์อายุ71ปีต่อมาข้าพเจ้ามีธุระไปที่อุดรพาเด็กชายคนนี้ไปด้วยวันหนึ่งข้าพเจ้าไปเยี่ยมพระยาอุดรธานีสีขมสาครเขตพอขึ้นไปบนบ้านท่านเจ้าคุณอุดรกำลังนั่งโต๊ะรับประทานอาหารเย็นเด็กชายคนนี้ก็ตรงรีเข้าไปหาและทำท่าจะรับประทานอาหารร่วมด้วยเจ้าคุณอุดรมีความเมตตาจึงจัดอาหารให้รับประทานข้าพเจ้ามานั่งรอคอยท่านเจ้าคุณอยู่ที่โต๊ะรับแขกใต้ซุ้มกล้วยไม้เมื่อเด็กชายคนนั้นได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วข้าพเจ้าถามว่าไม่กลัวท่านหรือท่านเป็นพระยาเขาตอบว่าไม่กลัวเพราะเคยรู้จักกับท่านข้าพเจ้าถามว่ารู้จักกับท่านที่ไหนเขาตอบว่ารู้จักเมื่อครั้งก่ออุโมงค์คร่อมพระพุทธบาทที่อำเภอบ้านผือพอเจ้าคุณอุดรมานั่งกับข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าถามเจ้าคุณอุดรว่าเมื่อครั้งที่พระอาจารย์สีทัศน์ก่ออุโมงค์คร่อมพระพุทธบาทที่บ้านผือนั้นท่านเจ้าคุณเคยไปและเคยรู้จักสนิทกันกับพระอาจารย์สีทัศน์หรือไม่ท่านเจ้าคุณอุดรตอบว่าเคยไปแล้วก็รู้จักสนิทสนมกันมากตั้งแต่พุทธศักราช2497จนถึงปัจจุบันนี้เด็กคนนี้ก็ได้มาอยู่กับข้าพเจ้าที่นี่เมื่อคนต่างถิ่นมาเยี่ยมถ้าคนคนนั้นเคยรู้จักกับพระอาจารย์สีทัศน์แม้เขาจะไม่รู้จักก็แสดงอาการสนิทสนมเหมือนกับคนที่เคยรู้จักมาช้านานแล้วแต่ถ้าคนนั้นไม่เคยรู้จักกับพระอาจารย์สีทัศน์แม้จะแนะนำให้เขารู้จักเขาก็ไม่แสดงอาการสนิทสนมแสดงอาการอย่างคนธรรมดาที่เพิ่งรู้จักกันเด็กคนนี้เมื่อมาอยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการทดลองว่าเขาจะเคยบวชในชาติก่อนหรือไม่จึงตัดสบงจีวรและย่ามเล็กๆให้ทำทีบรรพชาให้เป็นสามเณรเขาแสดงอาการดีใจชื่นบานหันษาสอว่ามีอุปนิสัยในการบวชมาแล้วเมื่อบวชแล้วอดข้าวเย็นไม่ได้ต้องสึกกินข้าวเย็นในวันนั้นอายุ5ขวบกับ7เดือนเกิดวันอังคารแรม5ค่ำเดือน3ปีขานวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2493เวลาตี5เศษจึงตั้งชื่อล้อเลียนเขาว่าเชียงโมงคนที่บวชเนนไม่ข้ามวันแล้วสึกทางภาคอีสานเรียกผู้ที่สึกจากเนนนั้นว่าเชียงเมื่อเหตุการณ์ตรงกับคำพยากรณ์ของพระอาจารย์สีทัศน์ทุกประการดังที่เล่ามาตลอดถึงพฤติการของเด็กข้าพเจ้าจึงปลงใจเชื่อว่าอาจารย์สีทัศน์มาเกิดแล้วก็ระลึกชาติได้จริง ข้าพเจ้าจึงขอรับรองด้วยเกียรติยศและศีลธรรมว่าเป็นความจริงดังที่กล่าวมามิได้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นขอส่งเรื่องนี้แก่ยุวพุทธิกะเพื่อเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกลับชาติมาเกิดใหม่ของคนขอขอบคุณที่มาจากพระอริยะคุณาทานวารสารยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยปีที่6เล่มที่6เดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคม2499หน้า42สำหรับประวัติโดยย่อของท่านนะคะก็คือท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตประวัติและก็ชาติกำเนิดเนี่ยยังหาหนังสือไม่พบค่ะแต่ว่าเคยได้ยินมาว่าหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรเคยตักเตือนท่านเรื่องที่ท่านเองก็ไปยึดติดในฌานแล้วก็โลกิยะอภิญญามากเกินไปจนท่านว่าให้หลวงปู่ฟั่นว่าท่านฟั่นน่ะอะไรอะไรก็อุปทานหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์หรือว่าอ้วนติสโสวัดบรมนิวาสมรณภาพลงพระอริยะคุณาทานก็ได้เป็นเจ้าคณะสงฆ์มณฑลอีสานแทบจะมีอำนาจครอบคลุมดูแลคณะสงฆ์ทั้งธรรมยุทธแล้วก็มหานิกายในภาคอีสานทั้งหมดค่ะต่อมาเกิดความระหองระแหงไม่ลงรอยกันระหว่างพระภาคกลางกับพระภาคอีสานในมหาเถระสมาคมจนสมเด็จพระธีระยานมุนีหรือว่าทีปุณณโกวัดปทุมคงคาซึ่งเป็นสมเด็จอีสานอีกองค์หนึ่งท่านเป็นชาวโคราชกล่าวอย่างน้อยใจว่าเขาหาว่าเราเป็นลาวอะไรอะไรก็พระลาวพระลาวตอนนั้นคณะสงฆ์ในภาคอีสานเคยมีความคิดกันนะคะว่าจะแยกการปกครองจากคณะสงฆ์ภาคกลางอาจรุนแรงถึงขั้นแยกประเทศเป็นอีกประเทศหนึ่งไม่รวมกับไทยและไม่รวมกับลาวนะคะโดยจะให้พระอริยะคุณาทานหรือว่าหลวงปู่เสงเนี่ยซึ่งมีอำนาจมากในทางคณะสงฆ์ภาคอีสานในตอนนั้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายอีสานหากพระไทยไม่ยินยอมก็จะแยกประเทศโดยให้พระอริยะคุณาทานลาสิกขาแล้วจะสถาปนาท่านขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตพระอริยะคุณาทานจึงได้ถูกหลอกให้ลาสิกขาเพราะเหตุนี้ค่ะนี่ก็คือประวัติโดยย่อนะคะที่บีไปค้นคว้าหามาแต่ก็มีประวัติอีกหลายๆประวัตินะคะที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นที่บอกว่าท่านเป็นผู้ที่มหาเถรสมาคมตั้งให้วินิจฉัยสมาธิในแนววัดปากน้ำว่าผิดหรือถูกเพราะว่าตอนนั้นโจทย์กันมากว่าหลวงพ่อสดท่านสอนผิดท่านวินิจฉัยว่าเป็นสมาธิไม่ผิดกรอบไปจากแนวสมถะนี่ก็เป็นเรื่องยืนยันว่าท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องสมาธิมากท่านสึกด้วยเหตุของสุขภาพที่ต้องมีการฉันอาหารหลังเวลาวิกาลท่านก็เลยต้องลาสิกขานะคะบางที่ก็บอกว่าลาสิกขาเพราะเหตุนั้นบางที่ก็บอกว่าลาสิกขาเพราะเหตุนี้ต่างที่มาต่างข้อมูลแตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีหนึ่งข้อมูลเท่านั้นที่ถูกต้องแต่ว่าบีว่าข้อมูลที่บีกล่าวมาเบื้องต้นนี้นะคะมีมูลความเป็นจริงมากที่สุดแล้วก็มีหลักฐานมีการบันทึกไว้มากที่สุดบีก็เลยขออนุญาตนำข้อมูลที่บีเอามาเผยแพร่เมื่อสักครู่นี้เป็นที่ตั้งก็แล้วกันนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วกราบขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยแล้วก็วันนี้หากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้นะคะเจอกันในวันต่อไปและคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีให้เราด้วยลาคุณผู้ฟังละค่ะสวัสดีค่ะ